تبديل هو من هو من شدانم بگذشون شو که چون هر دست که چون هر دانم های بسیار است چه دانم های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از رهان بندی در این دریا در این دریا اون بندی در این دریا.